करने के लिए क्या कहिए, आजाद देवकर का आपसे कहा है। तो सर्व शब्द सर्वाधिगण में है, सर्व क्या शब्द है, सर्वाधिगण में है। अभी सर्वा स्त्रियां भी हो सकती हैं, उसको फिर वहां के अदल लाएंगे। और अब यहाँ इसको रमा को कहना है या किसी स्त्रीवाचक शब्द बनाना, तो इसे क्या करेंगे, अजाद्यष्टाप। अजाद्यष्टाप का क्या अर्थ होता है, आजादी गण में पठित शब्दों को अथवा अदन शब्दों से परे स्त्री की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, समझ आया। आजादी गण में पठित शब्दों को अजा, जैसे वहाँ आजादी गण में अजा, एकड़ा, हेला, दिलाता, ऐसे बहुत शब्द हैं, तो उन शब्दों को अजाद्यस, आजादी, अदंत, अदन, अदंत, अदंत है ये हर्षवकारांत, उन शब्दों को अगर स्त्री की विवक्षा होते, यानी इस इन शब्दों को स्त्री के स्त्रीलिंग में चलाना हो तो इनसे क्या प्रत्यय कहना चाहिए, ताप कहना चाहिए। ये ताप हो गया, ताप होने पर अलंत्यम दशत्व चुतु, और कहाँ चला जाएगा, ये आकार रहेगा, क्या जुड़ गया, सर्व। अभी जो देखिए ये जो ताप प्रत्यय आता है ना, ये देखिए ताप, ये आजादी ताप, ताप के नंबर देखिए, कितने हैं, 232 पेज नंबर। अच्छा कितना नंबर है इसका, हाँ चालीस, आजादी स्तर सूत्र के नंबर क्या है, चार एक चार, चार एक चार होने पे अच्छा ये क्या है, चार एक अगर 77 अगर होता तो ये यश्यति सूत्र यहाँ लग सकता था, लेकिन ये सूत्र चार एक चार है ना, तो यहाँ ये तद्दित के अधिकार में भी नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है, इसलिए यहाँ सीधा क्या करेंगे, आकर्षण दीर्घ करेंगे। ये अगर ये क्या कि तद्दित में आता है लेकिन तद्दित के अधिकार में नहीं आता है, तद्दिताह ऐसा एक सूत्र है, वो अपना अधिकार चलाता है, तद्दित का भी हम अधिकार चलाते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आप आकर्षण दीर्घ करेंगे क्या हो जाएगा, सर्वा बनेगा। अभी सर्वा के देखिए, जैसे रमा का वैसा वैसे ही रस क्या बनेगा, सर्वा का भी बना, तो सर्वासु आएगा। प्राय सर्वाधिक गण का कार्य इसमें पूर्व में पढ़ा वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूर्व में जो आपने पढ़ा जस जसी जसासी, फिर गैरगीति सर्वनामस्मयी गसी गशोश्च, ऐसा यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नया कार्य होगा। अब सु आएगा, सु आने के कारण से जैसे वहाँ सर्व में सु आया तो ऋतु विसर्ग कर दिया, यहाँ ऋतु विसर्ग नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हल गया तो दीर्घ सूची रक्तम से के द्वारा लुप हो जाए, तो क्या बन गया, सर्वा। सर्वा के साथ क्या शब्द आएगा, सर्वा राम, ऐसा आ सकता है, नहीं राम सर्वा रामा ऐसा आ सकता है, कौन आएगा, सर्वा रमा, रमा सर्वा रमा। आगे सर्व ने ओ आएगा, ओ आने के बाद में अब यहाँ पर भी वहाँ जैसे वहाँ क्या सूत्र लगा था, कोई नहीं, सर्व सर्वो सर्वे ऐसा बना, प्रथमी पोषण लगा था, यहाँ पर भी प्रथमी पोषण प्राप्त है, प्राप्त नहीं, प्राप्त होने पर ये सूत्र आएगा होंगा आप, उसका देखिए प्रथमी पोषण का आगे पीछे देख होगा ये सूत्र। क्या नंबर है, अच्छा फिर ये आगे पीछे तो नहीं है, तो साथ है, ठीक है, लेकिन ये उसका प्रथम पोषण से पा हो रहा था कार्य, लेकिन अकह प्रथमादित्य रचि, ये उसका बाद तो नहीं, बाद ही करेगा लेकिन आगे वाला है। तो ये क्या सूत्र प्राप्त होगा, ओंगा आपह, ओंगा आपह का क्या क्या अर्थ है, आवंत अंग से परे सी के स्थान, ओम के स्थान पर सी कहना चाहिए। ठीक है, ये बारंबार इस वृत्तियों को ऐसा ऐसा जब जब अवसर आए तत्काल पहले बोलने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो होंगे आपको क्या करता है, नहीं पूरा ठीक बोलो, आबन तंग से परे ओंग के स्थान पर शी आदेश होगा। क्या करता है? कौन करता है? आबंतंग है, आबंत पर ओंग है, ओंग थी ओंकार विभक्तो विभक्ते भी संज्ञा, तो सी आदेश किया दर्शक को तदित और आगमन किया क्या हो गया? देखिए पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में बन रहा है, यहाँ द्विवचन में बनेगा। पुनः सर्वाया अगि जस, जस आया, जस का बात करें कौन, जसा सी, जस जसी चा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अदंत नहीं है ये, क्या है ये? आदंत है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ? प्रथमयो पोषण, प्रथमयो पोषण का क्या अर्थ है बोले? हाँ अकह प्रथमा द्वितीय पोषण दीर्घ, दीर्घ को पुनः दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वा। सर्वा का समानार्थक शब्द क्या आएगा? रमाह। पुनः सर्व अम, यहाँ क्या सूत्र लगेगा? अमी पूर्व, क्या करेगा? करेगा, क्या बनेगा? सर्वा। पुनः सर्व यहाँ ऐसा कैसा भी बन जाएगा, इसको बनाने के लिए क्या सूत्र लगाता, क्या सूत्र लगाता हूँ? ओंगा, तो ओंगा अपने क्या किया इसने? ओंगा अपने सी आदेश किया, किसके स्थान पे किया? आबन का, आबन से पर। किसके स्थान पे किया? किसके स्थान पे किया? ओंग, ओंग क्या चीज है? ओकार विभक्ति। सर्वाया अभी सब सस्ता क्या रहेगा? यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे? अच्छा अच्छा यहाँ देखिए, और जो पहले प्रथमा बहुवचन में गलती हुआ जस, जस का क्या रहेगा? अस लेने पर यहाँ प्रथम पोषण लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं वो प्राप्त है, लेकिन प्रथम पोषण क्यों नहीं लगेगा? दीर्घा जैसी चल, दीर्घ से जस अथवा इच्छ होने पर नहीं होगा, तो आकर्षण दीर्घ के द्वारा होगा, यहाँ प्रथम प्रथमा पोषण समझना। यहाँ भी देखिए प्रथम पोषण से क्या हो जाएगा? अकह प्रथमादित पोषण तस्मान से सोना करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पुलिंग में ही करेगा, इसलिए क्या बन जाएगा उनका? सर्वा, तो समान रूप बनेंगे। अब इट्टा आएगा, इट्टा आने पर क्या सूत्र आएगा? आंगी चापो, आंगी चापो का क्या अर्थ है? अर्थ स्पष्ट नहीं है, आंग पर क्या होगा? अभी क्या सूत्र प्राप्त है? क्या बन जाएगा? सर्वया। यहाँ क्या सूत्र प्राप्त है? क्या सूत्र प्राप्त है? और सी चक क्यों नहीं लगेगा? नहीं सुपी चक क्यों नहीं लगेगा? अदंतम तो यहाँ अतो विशेष लगेगा सूत्र में? अतो विशेष लगेगा अभिषेक, क्यों नहीं लगेगा? लगते लगा लगता तो आप लगा देते, नहीं लगा देंगे बोले नहीं लगेगा, ठीक ये तो पक्का हो गया। क्यों नहीं लगेगा ये बताएंगे तो विद्यार्थी जाने, नहीं तो विद्यार्थी ये पकड़ लेते ना, लगता तो ये पहले लगा देते, यानी नहीं लगेगा इसलिए मना कर दो। क्यों नहीं लगेगा? हाँ अदन से ग्रह अतो विशेष के तन अतः अतो विष के स्थान पर एस कहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ये आएगा, ये आने पर सूत्र क्या प्राप्त है? याडा, याडा तो क्या करता है? पूरा बोलो बोलो बोलो सीधे बोलो बोलो सब बोलो और क्या करता समझे? प्राप्त है उसका प्राप्त करने के लिए दूसरा सूत्र निषेध करके दूसरा सूत्र आ रहे हैं। सर्वनामनः षाड्रश्वश्च इसमें चार पद हैं, आप जो जो ये इसमें संधि हुआ है उस संधि को तोड़ के बताएंगे शीघ्र से, अपने पुस्तक में तोड़ के बताएंगे, कॉपी दिखाएंगे पुस्तक में करेंगे, संधि क्या क्या हुआ सूत्र लिखना है शीघ्र। इसके पहले एक सूत्र और लगेगा, वो सामान्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी लगाएंगे बस शायद, हाँ वो महत्वपूर्ण है अपनी जगह महत्वपूर्ण ही है, वो पहले लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में यह सूत्र लगेगा। पहले वाला सूत्र भी लिखा है, पहले वाला सूत्र भी लिखा ठीक है हो गया। आप लिखा क्या आकाश? आप लिखा क्या मंगेश? दे दे जल्दी। आप लिखा पीछे सूत्र तो लिखना ना, सूत्र लिखना बिना सूत्र के क्या करें? आप लिखा भागवत? आप अभी से कुछ लिखा? लिखिए लिखिए आकाश लिखो जल्दी। हो गया ठीक है, अभी नहीं दिखा तो पता नहीं चला क्या सूत्र होगा। जलाम दसों ते जयो हुन्य तरश्याम है ना, दृष्टवश्यम जलाम दसों ते लेके पहले ना शाट, वहाँ क्या है शाट, तका है शाट और फिर सकान पे जयो हुन्य तर जय परिचर्चा वा पूछ रहा हूँ ना, अकार को हर्षवश्यम वहाँ क्या है हर्षवश्यम। देखिए अगर आपको संधि आ रहा था तो तत्काल के सर्वनाम, यहाँ पंचमी एक वचन है, सर्वनाम में कहाँ का रूप है पंचमी एक वचन, अच्छा सर्वनाम से पहले शाठ प्रथमा एक वचन है या शाठ प्रत्यवरक टीत है और हर्ष वर्ष जैसे और हर्ष भी होगा, किसको होगा अभी बताएंगे। तो संधि नहीं तकार है यहाँ, तकार से जलाम दुसंत से तकार को लकार हो गया, ठीक है टकार है वहाँ, शाट नहीं समझ क्रियापद नहीं है या शाट का आगम हो रहा है, जैसे याट होता ना याट शाट आठ ये हो रहे हैं, यहाँ सर्वनामों को शाट होगा। तो देखिए सूत्र में कितने पद हैं, चार पद हैं, सर्वनाम नकार का रूप है पंचमी, तो सर्वनाम से परे, सर्वनाम से परे शाट का आगम कहना चाहिए और हर्ष भी कहना चाहिए, ठीक है ना, उससे परे हर्ष कहना चाहिए, तो शाट को हर्ष नहीं होगा तो हर्ष यानी प्रकृति को हर्ष भी कहना चाहिए। आगे नीचे बता रहे हैं शाट प्रथमा एक वचन, हर्षो भी प्रथमा एक वचन, सर्वनाम नह पंचमी एक वचन। देखिए वृत्ति देखिए, आबंतात सर्वनामनो गीता शाट और शाट शाट शाट और आपश्च हर्तव हर्षव, आपको क्या हो जाएगा हर्षो भी हो जाएगा। ये देखिए याडाप के नीचे वाला सूत्र है तो आप का वहाँ से अनुवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना, तो वृत्ति का क्या अर्थ हो गया, आबंध जो सर्वनाम दोनों समान अधिकरण है, आबंध कौन होना चाहिए सर्वनाम, आबंध सर्वनाम से परे जो गीत विभक्ति है, गीत विभक्ति गीता कहाँ का रूप है षष्ठी एक वचन, गीत इसका प्रातिपदिक हो तो प्रथमा द्वितीय पंचमी षष्ठी में क्या बनेगा गीता, लेकिन यहाँ क्या लेंगे षष्ठी लेंगे, क्यों गीत गीत विभक्तियों के स्थान पर क्या आदेश होगा शाट शाट शाट, चकार दिया चकार से क्या लेंगे चकार दिया ना चकार चकार से आप होगा हर्ष भी होगा। देखिए सर्वनाम है आदन सर्वनाम है, आदन सर्वनाम से परे गीत विभक्ति है, आबंध आबंध सर्वनाम से परे ये गीत विभक्ति है, इसको क्या हो जाएगा शाम और टकार होगा टकार तो सला गया आदि बैठ गए और आपश्च आप ही है इसको क्या हो जाएगा हर्ष। सूत्र ने कितने कार्य किए दो, क्या कार्य किए हाँ हर्ष नहीं शाट किया और हर्ष किया, ठीक है ना, सन्निपात शिष्टानाम सवा प्रवृत्ति सवा निवृत्ति, सन्निपात जब शाट होगा तब हर्ष होगा है ना, जब शाट हट जाएगा हर्ष भी हट जाएगा, ये तो इसको कहते हैं सन्निपात शिष्टानाम सवा प्रवृत्ति सवा निवृत्ति, उसके होने पर वो होता है उसके नाश होने पर वो भी नाश हो जाता है, ठीक है। तो दो आदेश के स्थान दो भिन्न भिन्न हुए है ना, गीत हो गए शाट और आप हो गए हर्ष वही हो गया। अभी अभी क्या सूत्र लगाएंगे हाँ आठश्च सूत्र क्यों नहीं लगाएंगे, आठ नहीं है ये क्या लगाएंगे यहाँ क्या रूप बन गया सर्वस्य, यहाँ बहुत से जले क्यों नहीं लगा सर्व बस गसी गसी का क्या रहेगा बस बस रहेगा, गीत विभक्ति है और आदन सर्वनाम है, आदन सर्वनाम से करें गीत विभक्तियों को क्या हो जाता है और क्या होगा हर्ष होगी, तो आपको हर्ष अपने गीत विभक्ति हर्ष नहीं आपको हर्ष वक्त ये शाट हो गया और आपको तो कर दिया। अभी क्या सूत्र लगेगा आकर्षण दीर्घ क्या बन गया सर्वस्य सर्वस्य आगे सर्व आगे प्रत्यय क्या आएगा गस, गस का क्या रहेगा अस, गस का घकार कहाँ गया गस का घकार कहाँ गया अभी से कहाँ गया हाँ लशक को तद्दीते लशक को तद्दीते कहाँ गया मुझे कहाँ गया लशक को तद्दीते से ही जाएगा दस का क्या रहेगा बस यहाँ पर भी अभी क्या सूत्र लगेगा यहाँ अच्छा क्या सूत्र है क्या सूत्र है अभी सर्वानंद सूत्र आज यहाँ नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं सर्वानंद प्राप्त है आज कहाँ जा रही है बताओ आज तो यहाँ नहीं है क्योंकि नहीं तो ये तो अब विचार चल रहा है ना विचार यहाँ से आरंभ हुआ ये एक रूप बीच में बना दिया अभी आपका नंबर एक मैंने बनाया नहीं एक सामूहिकता से हमने मिल के बनाया उसको दूसरे को मैंने बनाया अभी आपका तीसरा आपका नंबर आप लोगों का नंबर है ना एक क्या होगा सूट होगा सर्वनाम क्या करता है ये सूट ये का आगम और क्या करता है और पूर्व इसलिए ठीक किया आपको क्या करता है दीर्घ करता है नहीं हर्षो कर दिया और शाख की आगे हो गया आकाश वाण दीर्घ करेंगे क्या हो जाएगा आगे आगे क्या सूत्र प्राप्त है ये आंगी चाप ये सर्वनाम षाट स्पर्श से क्यों नहीं लगेगा आवन थे इसको हर्ष कर दीजिए है ना क्यों नहीं लगेगा गीत विभक्तियाँ नहीं होंगे क्या लगेगा सूत्र यहाँ आंगी चाप क्या करेगा आमी सर्वनाम ना सूट लगेगा यहाँ क्यों नहीं लगेगा आमी आम पर में सर्वनाम हाँ अदंत है ना वहाँ इसका वृत्ति क्या है अवर्णांत अवर्ण का है ना अवर्ण वर्ण कहने से वर्ण 18 का बोधक होता अदंत कहने से तपरकरण होने से केवल हर्ष का बोध है अवर्णांता सर्वनामनो विहित अवर्णांता सर्वनामनो विहित हाँ श्याम सुडागम तो अवर्णांत है अवर्णांत से विहित है विहित है अवर्णांत से विहित है और सर्वनाम नहीं अवर्णांत से विहित है सर्वनाम से यहाँ तो कोई दोष नहीं है तो उसको क्या करेंगे आप सुषुप्त आगम करेंगे क्या अब आगे क्या सूत्र लगाएंगे बहुचिन्ह जल्दे लगेगा बहुचिन्ह जल्दे लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा जला भी है जल भी है बहुचन भी है नहीं नामी यानी लगे नाम पर में नहीं है बहुचन जले लगने का अवसर है क्यों उसके निमित्त है व्यक्ति का निमित्त मिलता ही निमित्त देखिए आपको भोजन के लिए बिठाते निमित्त क्या है पर्ची पर्ची है ना पर्ची नहीं भोजन के लिए तो भोजन तो आपको करना भोजन तो आदेश हो रहा है लेकिन निमित्त क्या होना चाहिए भोजन सबको भोजन थोड़ी मिलता बिना पर्ची को कह देता आप जाइए निमित्त है भोजन है विद्यार्थी हैं हम हमारा अधिकार है भोजन में है ना भोजन में आपका अधिकार है ये तो पक्का है क्यों विद्यार्थी का अधिकार भोजन भिक्षा का करने का है कहीं पर भी आप हालांकि आश्रम वाले समझते नहीं हैं बिना पर्ची के भी विद्यार्थी का अधिकार है भोजन में उसको ऐसा कह नहीं सकते कि आप जाइए लेकिन आजकल तो पता ना, कोई विद्यार्थी नहीं भी पढ़ते हैं कि सफ़ेद पढ़े तो कपड़ों में रहते हैं, उनके लिए इसलिए थोड़ा व्यवस्था करना पड़ता है पर्ची का। बाकी विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उसका कहीं पर भी किसी भी आश्रम में या किसी भी धर्म में जाएंगे उसका भोजन का अधिकार, घर में घुसना नहीं, घर से बाहर में घुसने का अधिकार नहीं। ये भी ध्यान रखना है ना, जैसे भोजन का अधिकार है वैसे घुसने का भी तो अधिकार नहीं। बाहर से आप कहेंगे बहुत ही भिक्षाम देगी, कोई भी आपको देगा ही देगा। आगे देखिए तो क्यों नहीं लगेगा समझ में, क्या क्यों नहीं लगेगा? अदंत, वो अदंत मानता है, अदंत यहाँ अदंत नहीं आदंत है, आदंत है, इसलिए बहुत नहीं जल्द नहीं लगेगा। आदेश प्रत्यय लगेगा, आदेश प्रत्यय लगेगा, आदेश प्रत्यय लगेगा, आदेश प्रत्यय लगेगा। हाँ क्यों नहीं है, एंग नहीं है, एंग को बंद नहीं, इसलिए क्या बोला सर्वासाम का सार्थक सात शब्द क्या आएगा, सर्वासाम का मतलब साथ में पास में क्या शब्द रखेंगे, रामा नाम रखेंगे नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, रमा रमा रखेंगे, सर्वासाम के पास में क्या शब्द रखेंगे, रमा रखेंगे या रमाह रखेंगे या रमे रखेंगे या रमाह रखेंगे या रमा या रमया रखेंगे, क्या रखेंगे, सर्वासाम कासाम रमा सर्वासाम कासाम रमाणाम या रमया रमाणाम ये रमाणाम रखते। आगे क्या आएगा, घी आएगा, ये हम क्या सूत्र प्राप्त हैं, गेराम नद्याम लिप्य है ना, गेराम नद्याम लिप्य क्या करेगा, हम करेगा ठीक है ना, घी को क्या करेगा, हम करेगा। वो सूत्र कितनों से प्रयाम करता है, कितनों से प्रयाम करता है, तीन क्या क्या होना चाहिए, उससे परे किसके स्थान पर आम करेगा, ये किसके स्थान पर क्या देश करेगा, किससे परे करेगा, और कौन सा नदी, गंगा जी नदी या यमुना जी या नर्मदा, कौन से नदी से परे जिसकी नदी संज्ञा होती है ना। देखिए आगे इसको अभी होने के बाद में क्या सूत्र लगेगा, क्या करेगा ये, किससे परे, सर्वनाम से परे, सर्वनाम से परे क्या करेगा, शाट करेगा, और क्या करेगा, किस पर करेगा, आबंध को हर्ष करेगा, शाट कर दिया, आबंध को हर्ष करेगा, अकल समझिए क्या बदलेगा, सर्वश्याम सर्वयोगम सर्वासु ठीक है। और आगे हैं सर्वे, प्रायः संबो इनका सर्वाधिगण का संबोधन नहीं होता, बाकी ग्रेमिकार कोई लिखते हैं, ग्रेमिकार जी लिखते हैं तो आप लगा सकते हैं, हे सर्वा ऐसा ही बनेगा, कोई उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं हो। अच्छा अच्छा और बनाएंगे तो संबुद्धों में संबुद्धोचर सूत्र के द्वारा एकार होगा, हे सर्वे ऐसा होगा, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वा ऐसा होगा, चलाएंगे रूप इसका, चला दिया अच्छी तरह से, बोल किस किस ने देखा, बोर्ड का पृष्ठ भाग देख के चलाइए, बोर्ड का पृष्ठ भाग सर्वां सर्वे सर्वाहा सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वस्याः सर्वस्याम सर्वयोः सर्वस्य स्पष्ट हो जाना चाहिए इसको, पहले पहले आप देखना चाहिए, देख के आ जाना चाहिए। इसका सर्व शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा? तृतीय बहुवचन सर्वाभि सर्वाभि सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? सर्वायाम। तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा? सर्वश्याम। सर्वश्याम। तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? सर्वयाम। सर्वयाम। चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? सर्वस्य। पंचमी बहुवचन में क्या बनेगा? सर्वाभ्य। सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा स्वामी? षष्ठी एकवचन सर्वस्या। प्रथमा बहुवचन में? सर्वा। तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? सर्व सर्वया। सर्वया। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? सप्तमी बहुवचन सर्वासी। तृतीय द्विवचन में क्या बनेगा? तृतीय द्विवचन में सर्वाभ्याम। सर्वाभ्याम। षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? सर्वयोग। सर्वयोग ऐसे सूत्र हो जाएगा। आगे से रखे रहे शेषम राहवत। शेष शेष शब्द का क्या अर्थ होता है? उक्ताद अन्य शेष। ये वो बाकी वहाँ गणित पढ़ते समय यहाँ कहीं शेष जब जब आएंगे तो क्या बनेंगे? उक्ताद अन्य शेष। उक्त कह दिए गए को जो बचा हुआ है, जैसे आपके पास इतना कुछ मिठाई है, मिठाई है सबको बांट दिया और बांटने के बाद कुछ बता, तो देने के बाद में शेष उस बच्चा उसको नाम है शेष। तो उक्ताद अन्य शेष, हमने पहले कह दिया कुछ और बच्चे हुए हैं है ना, उनको कहेंगे शेष। तो इसका अर्थ होगा उक्ताद अन्य शेष। हाँ, बच्चे हुए को शेष कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी तो देखिए ना, बाकी को हम इतने को हमने कर दिया और ये शेष बचा, तो उक्ता से अन्य है उसको शेष कहते हैं, कह दिए गए से बच्चे को शेष कहते हैं। आगे शेषम रामवत। राम के रमा के समान रमावत कैसे चलेगा? रमावत। रमावत। रमावत में विग्रह कैसे बोलेंगे? हाँ, रमा इव रमावत। ब्राह्मण वत का क्या अर्थ है? ब्राह्मण वत। ब्राह्मण एव नहीं, ब्राह्मण इव। इव यानी समान। और क्षत्रियवत का क्या अर्थ होगा? हाँ बोलो। क्षत्रिय इव क्षत्रियवत है ना, ऐसा ब्राह्मण इव ब्राह्मणवत क्षत्रिय व क्षत्रियवत, ऐसा आगे अव्यय में प्रयोग करेंगे। तो रमा इव रमावत का क्या अर्थ होगा? रमा इव रमावत, रमा के समान है ना। हिंदी का कम थोड़ा प्रयोग करेंगे हम, रमावत आया था मतलब रमा इव रमावत, बस हो गया, हिंदी का आवश्यकता हमको नहीं पड़ा ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे ऐसा। एवं, एवं का क्या अर्थ है? इसी प्रकार। इसी प्रकार किस प्रकार? सर्वाधिवत है ना, सर्वाधिवत। जैसे जिस प्रकार आपने सर्व का रूप चलाएगा, तद्वत तद्वत एवं यानी इस प्रकार। इसका भी विश्वादय विश्व आदय। विश्वादय में क्या विग्रह बोलेंगे? यश नहीं यशाम ते विश्वादय, ऐसे विश्वादियों को भी। विश्वादी कितने रहे अभी? विश्वादी विश्वादी कितने हैं बताओ? एक विश्वादी कितने हैं? चौंतीस हो गए। कितने बताया? 21। वैसे भी सरल है ना, तो सर्वा को लेकर आपने 35 बताया, विश्वादी कितने हैं? 34 हो गए। और क्या विश्व आदि ये शांति विश्वादेय विश्वादेय आबंता है। इनको भी क्या करना चाहिए? आबंत करना मतलब टाप कर लेना चाहिए। टाप किससे करा देंगे? आजाद्य टाप के द्वारा टाप करेंगे तो विश्व है उसको प्रातिपदिक क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग में? विश्व। जैसे सर्व विश्व उभा, उभा का क्या होगा? उभा हो जाएगा। सर्व विश्व उभा उभया उभया है ना, ऐसे पर कतरा कतमा दतरा दतमा है ना, ऐसे आप ले रहे थे प्रत्यय है ना, अन्यतरा अन्य त्वा ऐसा आप हो जाएगा। अच्छा, जो जैसे त्यदादि नाम जे आप त्यद तद यद ये सुनते हैं, इनसे तो आजादी आपसे टाप नहीं होगा, फिर कैसे करेंगे? तो वहाँ है पहले आप त्यदादि नाम के द्वारा यहाँ इनसे क्या करना? आकार कर देना। आकार करने के बाद में अदंत हो गया, फिर होगा ता है ना, ऐसा बन जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक ये सर्वादि का पूरा विचार हो चुका है। सर्वादि गण का जितने भी शब्द हैं इसमें कोई आपको शंका होता बता सकते हैं, मतलब एक रूप को सिद्ध किया सारे रूप ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। शंका हुई थी कि त्यत तद में आप रूप कैसे, वहाँ तो अदंत नहीं है, अदंत नहीं तो ताप कैसे करेंगे, तो त्यत तद में पहले क्या करेंगे आप, जदादि नाम के द्वारा क्या करेंगे, आकार करेंगे, तो क्या प्राप्त क्या रहेगा, त तकार, क्यों तदादि नाम तकार करेगा तो अलवंत के द्वारा कहाँ हो जाएगा, अंतिम अल को, तो तकार के स्थान पर गया आकार श्रवण दीर्घ करेंगे, अतो गुणे करेंगे तो ता ही रहेगा। ता रहने के बाद में अभी यहाँ अदंत मिल गया, अजादंत मिल गया, अजादी स्तर टाप से टाप करेंगे तो ता बन जाएगा, ता का फिर वो तदो सावणंतियों के द्वारा तकार को सकार हो गया तो सा बनेगा, वो आगे आगे देखेंगे जब आएगा विचार। बाकी जितने तदादि गण में अदंत हैं, अदंत को आप क्या कर लेना चाहिए, आटाप कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ऐसा विचार है। अभी कभी कभी जैसे हम समास भी करते हैं, ठीक है ना, समास करते हैं तो समास में उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं होगी या विकल्प से होगी, उसको कहने के लिए सम आ गया सूत्र आ रहा है। अच्छा, और भी जैसे सर्वाधिकरण हालांकि भी पूरा नहीं हुआ, जैसे आपने पढ़ा ना पूर्व परावर दक्षिण उत्तर अपराधानी व्यवस्था संज्ञा, तो ये दिग्वाची शब्द हैं। अगर ये दिग्वाची शब्दों का आप मान लो समास कर देंगे, दिग्वाची शब्दों का, दिग्वाची शब्द देखें, पूर्व शब्द दिग्वाची है, पर शब्द दिग्वाची है ना, उत्तर ये दिग्वाची है, दक्षिणा उत्तर दिशावाची है। अगर मान लो दिशावाचियों का अगर आप समास करेंगे, अभी समास होगा तो दो में होगा, और दो ही दिशा चाहिए, दो क्या चाहिए, दिशा चाहिए, दो दिशा के कहने के लिए जैसे वहाँ ऐसा बताएंगे, फिर आज इसको थोड़ा रहने देते हैं, मतलब इनसे काम है थोड़ा, पाँच मिनट ही बचा है पार्ट में, लेकिन इनसे काम थोड़ा, इनसे कुछ थोड़ा दिया था वो फोन में खुद डलाने के लिए, वो डाला नहीं था। ओम पूर्ण मद पूर्ण निधम पूर्ण पूर्ण मद।